گفتن خواجه در خواب به آن پای مرد، وجوه وام آن دوست را. بشنو اکنون داد مهمان جدید، من همی دیدم که او خواهد رسید. من شنوده بودم از وامش خبر، بسته بهر او دو سه پاره گوهر، که وفای وام او هستند و بیش، تا که ضیفم را نگردد سینه ریش. وام دارد از ذهب او 9000، وام را از بعض این گو برگذار. فضله ماند زین بسی گو خرج کن، در دعایی گو مرا هم درج کن. خواستم تا آن به دست خود دهم، در فلان دفتر نبشتست این قسم. خود اجل مهلت ندادم تا که من خفیه بسپارم به دو در عدن. لعل و یاقوت است بهر وام او، در خنوری و نبشته نام او. در فلان تاقیش مدفون کردم، من غم آن یار پیشین خوردم. قیمت آن را نداند جز ملوک، فجتهد بالبیع ان لا یخدعوک. در بیوع آن کن تو از خوف غدار، که رسول آموخت 3 روز اختیار. از کساد آن مترس و در میفت، که رواج آن نخواهد هیچ خفت. وارثانم را سلام من بگو، وین وصیت را بگو هم مو به مو. تازه بسیاری آن زر نشکهند، بی گرانی پیش آن مهمان نهند. ور بگوید او نخواهم این فره، گو بگیر و هر کرا خواهی بده. زان چه دادم باز نستانم نخیر، سوی پستان باز ناید هیچ شیر. گشته باشد همچو سگ غیرا اکول، مسترد نهله بر قول رسول. ور ببندد در نباید آن زرش، تا بریزند آن عطا را بر درش. هر که آنجا بگذرد زر می برد، نیست هدیه مخلصان را مسترد. بهر او بنهادم آن از 2 سال، کردم من نذرها با ذوالجلال. و روا دارند چیزی زان ستد، 20 چندان خود زیانشان اوفتد. گر روانم را پژولانند زود، 100 در محنت بر ایشان برگشود. از خدا امید دارم من لبق، که رسانت حق را در مستحق. 2 قضیه دیگر او را شرح داد، لب به ذکر آن نخواهم برگشاد. تا بماند 2 قضیه سر و راز، هم نگردد مثنوی چندین دراز. برجهید از خواب انگشتک زنان، گه غزل گویان و گه نوح کنان. گفت مهمان در چه سودا هاستی، پای مردا مست و خوش برخاستی. تا چه دیدی خواب دوشه بلعلا، که نمی گنجی تو در شهر و فلا. خواب دیده پیل تو هندوستان، که رمی دستی زهلقه دوستان. گفت سوداناک خوابی دیدم، در دل خود آفتابی دیدم. خواب دیدم خواجه بیدار دل، آن سپرده جان پی دیدار دل. خواب دیدم خواجه معتل منا، واحدون کالعلف ان امرون عنا. مست و بی خود این چنین برمی شمرد، تا که مستی عقل و هوشش را ببرد. در میان خانه افتاد و دراز، خلق انبه گرد او آمد فراز. با با خدا آمد گفت ای بهره خوشی، ای نهاد هوش ها در بیهوشی، خواب در بنهاده ای بیداری، بسته ای در بیدلی دلداری، تانگری پنهان کنی در ذل فقر، طوق دولت بستن در قل فقر، زد اندر زد و پنهان مندرج، آتشن در آب سوزان مندرج، روزن در آتش نمرود درج، دخلها رویان شده از بزل و خرج، تا به گفت مصطفی شاه نجاح، از سماه و یا اولنعما رباه، ما نقص مال من الصدقات قط، انما الخیرات و نعم المرتبت، جوشش و افزونی زر در زکات، اسمت از فحشا و منکر در صلات، آن زکاتت کیست را پاسبان، وان صلاتت همز گرگانت شبان، میوه شیرین نهان در شاخ و برگ، زندگی جاودان در زیر مرگ، زبل گشت قوت خاک از شیوهی، زان قضا زاد زمین را میوهی، در عدم پنهان شده موجودی، در سرشت ساجدی مسجودی، آهن و سنگ از برونش مظلمی، اندرون نوری و شمع عالمی، درج در خوفی هزاران ایمنی، در سواد چشم چندان روشنی، اندرون گاو تن شهزاده ای، گنج در ویرانه ای بنهاده ای، تا خر پیری گریزد زان نفیس، گاو بیند شاه نی یعنی بلیس.